Het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is het debat over de kabinetsformatie hervat. VVD-leider Jessurgus kreeg het woord. Zij wil nu onder voorwaarden wel meedoen aan een nieuw kabinet. We kunnen nu heel lang bakkeleien over hoe het zover heeft kunnen komen en waarom ik dat lastig te volgen vind. Maar dan zijn we nog langer met onszelf bezig in plaats van hoe we hieruit komen. En ik kijk liever vooruit, voorzitter. Want dat is wat nodig is. We zullen weer aan tafel moeten. En Jessurgus steunt het voorstel van PVV-leider Wilders om Kim Putters als nieuwe informateur met alle partijen te laten praten over de mogelijkheden voor een extra parlementair kabinet. Meer landen die zijn aangesloten bij de NAVO voldoen dit jaar aan de 2%-norm. Dat betekent dat ze 2% van hun bruto binnenlands product uitgeven aan defensie. 18 van de 31 NAVO-landen houden zich nu aan die afspraak uit 2014. Vorig jaar waren dat er nog maar 7. Profvoetballer Quincy Promes is bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor drugsmokkel. Volgens het OM had Promes een sturende rol bij de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen in 2020. Verslaggever Remco Andringa. Hij was actief betrokken bij die drugsmokkel en dat terwijl hij als voetballer een voorbeeldfunctie heeft, zei de rechtbank vandaag. Promes die heeft zich de hele rechtszaak niet laten zien. Hij voetbalt nog altijd in Rusland bij Spartak Moskou. En dat vond hij belangrijker dan de strafzaak. Het bewijs tegen de 32-jarige voetballer bestaat vooral uit onderschepte berichten van versleutelde telefoons. Medeverdachten kregen ook een gevangenisstraf van 6 jaar. In Indonesië lijkt oud-generaal Prabowo, zoals verwacht, de winnaar te worden van de verkiezingen. De voormalige commandant van de speciale strijdkrachten gaat volgens een eerste prognose aan kop met 60% van de stemmen. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn 2 files te melden. Allereerst de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Haag-Ypenburg gebeurde een ongeluk, waardoor nu 1 rijstrook is afgesloten. De vertraging is ongeveer 10 minuten. De file begint bij Delft. En de A7 staat er ook nog altijd bij, vanuit de Zaanstad naar Hoorn. Bij Alfred Avenhoorn is een spoedreparatie bezig aan de verlichting. 1 rijstrook is dicht en de vertraging varieert tussen de 5 en 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. De Israëlische premier Netanyahu, ook van zijn bondgenoten, krijgt hij steeds hardere kritiek op zijn voornemen om in Rafah, in het zuiden van Gaza, een grondoffensief te beginnen. Maar hoeveel trekt hij zich daarvan aan? En verkiezingen in Indonesië vandaag, u hoorde er al over op Radio 1. Casper Thomas, journalist van de Groene Amsterdammer, is net terug uit Indonesië. En volgens hem zijn de verkiezingen in het land een belangrijke graadmeter voor hoe het wereldwijd met de democratie gesteld is. En tot slot van deze uitzending, het is Valentijnsdag, nog een heel klein beetje romantiek en wel vanuit Colombia. Tijd voor buitenland, we gaan de grens over. I'm especially alarmed by reports that the Israeli military intends to focus next on Rafah, where hundreds of thousands of Palestinians have been squeezed. That's where they were told to go. Military operations right now would be a disaster for those people, and it's not something that we would support. We're doing the right thing, and now, let me tell you one other thing. We're going to win this thing. Victory is within reach. Those who say that under no circumstances should we enter Rafah are basically saying, lose the war. Keep Hamas there. Ook van bondgenoten klinkt inmiddels harde kritiek op de Israëlische premier Netanyahu. Don't do it, zei ook demissionair premier Rutte over het plan van Netanyahu voor een grondoffensief in Rafah, in het zuiden van Gaza dus. Toch blijft Netanyahu vooralsnog bij zijn voornemen, zoals je dat net hoorde. Midden-Oosten-correspondent David de Jong vanuit Tel Aviv. Welkom, David. Hi, Sophie. Goedemiddag. Ja, vooralsnog blijft Netanyahu dus bij zijn plannen voor dat grondoffensief in Rafah. Ja, de vraag lijkt ons gerechtvaardigd. Hoeveel trekt hij zich aan van alle kritiek, van die waarschuwingen die dus nu ook van zijn bondgenoten komen? Vooralsnog helemaal niks. Ik bedoel, zijn belangrijkste bondgenoot, de Amerikaanse president Joseph Biden, heeft heel duidelijk gezegd dat het idee voor een grondoffensief in Rafah, waar op de directie van het Israëlische leger 1,4 miljoen Palestijnen inmiddels naartoe gevlucht zijn en geen kant meer op kunnen, een ontzettend slecht idee is. Als een soort van PR-tegenaanval is Netanyahu op de Amerikaanse televisies gaan vertellen, zeggen waarom het wel een goed idee volgens hem is. En dat is omdat ze een totale, de total victory over Hamas willen bereiken. Hoe die er precies uitziet, is onduidelijk. Maar goed, als je zegt die kritiek vanuit Amerika die wordt steeds luider. Netanyahu lijkt niet echt onder de indruk, kiest zelf de tegenaanval. Wat zegt dat dan over die relatie tussen beiden? Dat zegt dat die relatie op dit moment niet goed is. Of in de zin dat ze de neuzen niet dezelfde kanten opstaan. Biden heeft natuurlijk te maken met een totale versplintering in de Democratische Partij. Wat betreft de Amerikaanse steun aan Israël. Die heeft de Amerikaanse presidentsverkiezing in het vizier. En er is ook onder het Amerikaanse volk de Amerikaanse steun aan Israël begint af te brokkelen. Terwijl Netanyahu aan de andere kant die zegt dat hij een total victory wil bereiken. Dat zegt hij al maanden. In die zin is al 4 maanden de boodschap hetzelfde. Alleen hoe die total victory eruit ziet is zowel in Israël als in de Palestijnse gebieden, in de rest van het Midden-Oosten, in de wereld, is het nog volslagen onbekend. Ja, toch ook dat nog even voorleggen. Het tussenvonnis van het gerechtshof in Den Haag, dat droeg Israël op genocide te voorkomen onlangs. Juist met zo'n eventuele aanval op Rafah wordt voor heel veel burgerslachtoffers gevreesd. Hoeveel trekt de Israëlische regering zich dan van dat vonnis aan? Niks. Althans, het vonnis wordt geïnterpreteerd in Israël als een vermaning om de militaire operatie die er gaande is in de Gazastrook, om daarop te letten, net als wat Biden, Rutte, Macron en Scholz ook zeggen, het aantal burgerslachtoffers te verminderen. Inmiddels zijn we bijna op 30.000 Palestijnen die er gedood zijn in de Gazastrook. Waaronder ook een geschatte 10.000 Hamas-militanten. En bijna 60.000 gewonden in de Gazastrook. Dus het wordt gezien als een vermaning. Vooralsnog lijkt het niet dat het Israëlische leger daar zich van iets van aantrekt. Maar ook onder de Israëlische bevolking wordt de tussenvonnis als een godsdienst eigenlijk gezien. De militaire operatie, of de oorlog in de Gazastrook is begonnen omdat Hamas 1200 Israëlische burgers heeft afgeslacht. En daarom vinden ze dit tussenvonnis. Überhaupt dat Zuid-Afrika het vonnis, de zaak aanhangig heeft gemaakt bij het internationale gerechtshof. Ja, een godspeed. Daarom is de oorlog volgens hun niet begonnen. Dat is vanwege de Hamas-aanval. Ja. En ja, bij zo'n militaire operatie, vallen dan slachtoffers, is hier een beetje het idee. Maar dan weer terug naar de mogelijke aanval op Rafah, die Netanyahu zich ten doel stelt. Hoeveel aanwijzingen zijn er nou daar bij jou in Israël dat grondoffensief er ook echt komt op korte termijn? Die aanwijzingen die zijn er niet. Op korte termijn. Want het is juist nu in de 4 maanden sinds het grondoffensief begonnen is, heeft Israël de grootste mobilisatie uit zijn geschiedenis ingezet. Die mobilisatie is nu grotendeels afgeschaald. Er zijn nog 4 bataljons in Khan Yunis op dit moment actief, ten noorden van Rafah. Er is één bataljon naar de noordgrens gestuurd, waar al verschillende bataljons van het Israëlische leger met Libanon zich ophouden. Er is net ook een enorm bombardement van Libanon een uur geleden begonnen reactie op een bombardement van Hezbollah. Om dat weer op te bouwen, die troepenmacht, om daadwerkelijk het grondoffensief in Rafah te beginnen, dat zou dagen, zo niet weken duren voordat dat grondoffensief zou beginnen. Maar dan luister ik je goed dat je eigenlijk zegt, het is vooral retoriek van Netanyahu, hele harde retoriek. Werkt dat? Ik bedoel, is zijn harde lijn nog populair in Israël? Kijk, wat hij probeert te doen is momentum te behouden. Om nogmaals, die total victory waar hij over Hamas, waar hij het de hele tijd over heeft. Omdat het Israëlische volk in het vooruitzicht te stellen. Dat ziet er niet heel. Nogmaals, er is geen plan voorgesteld hoe die total victory eruit ziet. Dus het is niet. Het komt niet, ook op het Israëlische volk, niet bijzonder realistisch over. En in de laatste polls wil ook maar 15% van de Israëlische bevolking dat nadat de oorlog is afgelopen, dat Netanyahu aanblijft. Dus hij is diep impopulair momenteel. En daarbij komt, intussen lopen er nog allerlei rechtszaken tegen Netanyahu. Er wordt verdacht van corruptie. In hoeverre beïnvloeden die rechtszaken het handelen van de premier? We kregen er ook een luisteraarsvraag over. De Israëlische krant Haaretz die voert een bron op uit Netanyahu's kabinet. Die zegt dat hij de oorlog aan het rekken zou zijn om zijn eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. Zou dat zo kunnen zijn? Nou, het beïnvloedt zijn handelen eigenlijk al jaren. Sinds de zaken aanhangig zijn gemaakt in 2019. Of sinds die doorgang zouden vinden sinds 2019. Dus het loopt al ontzettend lang, die 3 corruptieprocessen tegen hem. En eigenlijk is de indruk hier al heel lang dat hij, dat Netanyahu alleen maar bezig is om te overleven. Om zijn politieke carrière voortgang te brengen. Zijn immuniteit als premier in stand te houden. Zodat, als hij wordt veroordeeld, niet de gevangenis in hoeft. En dat is ook de vrees hier, is dat nadat de oorlog met Hamas in de Gazastrook voorbij is, dat hij dan een offensief in Libanon, in het zuiden van Libanon tegen Hezbollah gaat beginnen. Om weer een nieuwe oorlog, om de oorlog te verlangen, om hemzelf aan de macht te houden. En om ook om zijn diepe immuniteit te behouden en om uit de gevangenis te blijven. Intussen wordt er wel degelijk nog onderhandeld over vrede in Cairo tussen Israël en Hamas. Heeft dat, ondanks die positie van Netanyahu, zoals je die net beschrijft, en alle belang die hij erbij heeft om deze oorlog te rekken, toch nog kans van slagen? Nou, dat is maar zeer de vraag. Israël, of althans het oorlogskabinet van Netanyahu, heeft al duidelijk aangeven dat zij weinig interesse hebben in die onderhandelingen. Ook, onder het Israëlische volk willen natuurlijk graag dat de 134 overgebleven gijzelaars zo snel mogelijk vrijkomen. Dat lijkt niet de prioriteit van het oorlogskabinet van Netanyahu te zijn. Zij willen Hamas verslaan, prioriteit 1. Gijzelaars vrij, prioriteit 2. En daarom hebben zij niet zoveel, heel erg veel baat bij het onderhandelen met Hamas. Zij willen Hamas verslaan. Niet een deal maken waar zij 140 gijzelaars vrij krijgen in ruil voor duizenden Palestijnse gevangenen. Want dat zou in theorie Hamas alleen maar versterken, volgens het oorlogskabinet. Ik wil je danken voor je analyse voor nu. Correspondent David de Jong was dat vanuit Tel Aviv. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Verkiezingen in Indonesië vandaag. Onder meer voor een nieuwe president, Prabowo Subianto. De huidige minister van Defensie gaat voorlopig ruim aan kop. Door zijn tegenstanders wordt hij beticht van nepotisme en corruptie. Die Indonesische verkiezingen zijn een belangrijke graadmeter voor hoe het er wereldwijd voor staat met de democratie, vindt journalist Casper Thomas van De Groene Amsterdammer. Hij is net terug uit Indonesië. Later dit jaar reist hij naar India en Amerika, want ook daar is het erop of eronder voor de democratie, stelt hij. Welkom, Casper. Fijn hier te zijn. Ja, Casper, je was net in Indonesië. Daar komen we zo. Je reist straks dus ook naar India en de VS, als er daar verkiezingen zijn. Wat is de belangrijkste vraag waarmee jij vertrok? Nou, eigenlijk de vraag waarmee ik deze serie reis in dit grote verkiezingsjaar aan het maken ben, is een soort wereldwijde temperatuurmeting. Hoe staat het ervoor met de democratie in de wereld? En dan kom je natuurlijk al snel uit op een aantal landen die democratie sterk schragen. In numerieke zin, maar ook in zin qua geopolitiek gewicht. En wat je eigenlijk ziet is dat bij al die verkiezingen de democratie zelf ook als onderwerp op het spel staat. Dus de vraag is dan, in hoeverre is dat iets wat resoneert bij kiezers? Wie werpt zich op als hoeder van de democratie? Wie is een eventuele bedreiging voor de democratie? En met dat soort vragen volg ik eigenlijk een aantal verkiezingen dit jaar. En je schreef aan het begin van je reis, deze 3 verkiezingen in India, de VS en dus in Indonesië vandaag, die laten eigenlijk allemaal zien, de liberale democratie, zoals die in grote delen van het Westen voet aan de grond kreeg, die is al lang niet meer de norm. Nee, en dat de vraag is dan een beetje, kijk, wat is de norm? Wie mag die stellen? Maar op het moment dat er een aantal zeer grote, machtige en belangrijke democratieën in de wereld zijn die niet meer helemaal voldoen aan het geëikte plaatje zoals dat misschien in de laten we zeggen, de jaren na de Tweede Wereldoorlog in het Westen bedacht is. Dan is die norm volgens mij aan het veranderen. Of in ieder geval het aantal landen dat de oude norm aanhangt, wordt steeds kleiner. En ja. Macht is ook nog steeds recht. Dus als jij een andere invulling van democratie hebt en je bent sterk, dan wordt dat de nieuwe geldende norm volgens mij. En dan was je, Kasper, eerder correspondent in India in de VS. Je schreef ook een boek over autoritaire leiders. Waarom, een beetje persoonlijke vraag, maar waarom ben juist jij zo gefascineerd door die vraag naar hoe de democratie ervoor staat? Dat is een goede vraag. Kijk, omdat er iets geks gebeurt. Dus het is een journalistieke vraag. En het gekke wat er aan het gebeuren is dat landen met een heel verschillend voortraject historisch gezien, een hele andere bevolkingssamenstelling, een hele andere plek in de wereld, een hele andere economie, eigenlijk op alle manieren zouden ze niet verschillender van elkaar kunnen zijn. Maar toch komen ze heel vaak uit bij verkiezingen of iets wat daarop moet lijken, op sterke leidertypes. De autoritaire leider, de strongman wordt het ook wel genoemd. Dus dan is er toch iets aan de hand dat als je met zoveel verschillende voortrajecten dezelfde conclusie hebt, dan moet dat uitgezocht worden waarom dat toch kan. Maar je zegt dus, dit zijn alle drie verkiezingen waarin het erop of eronder is voor de democratie. Als het gaat om wat verwacht je in al die drie landen terug te zien, noem je dus die sterke leiders. Maar wat is er nog meer aan overeenkomsten? Het gaat niet alleen om het leiderstype. Overigens een hele korte zijsprong. Die conclusie dat het erop of eronder is, ik ben niet de enige die trekt over al die grote landen. Dat is natuurlijk ook wat ik opteken uit de monden van mensen zelf daar. Maar dat gezegd hebbende, wat daarbij hoort ook natuurlijk is de rol van de media. Is die nog voldoende onafhankelijk? Kan die nog voldoende zijn taak uitvoeren? Is de rechterlijke macht nog een goede controle op de politieke macht? Zijn er voldoende instanties om corruptie tegen te gaan. Bijvoorbeeld naar al dat soort dingen die we onder de noemer rechtsstaat of liberale democratie kunnen scharen. Die zijn allemaal aan erosie onderhevig in al die landen. En dat houdt deels verband met dat sterke leiderstype. En dat is eigenlijk dus een beetje de combinatie van die twee ontwikkelingen eigenlijk. Laten we inzoomen, Kasper, op Indonesië. Want daar wordt dus vandaag onder meer een nieuwe president gekozen. Prabowo Subianto gaat voorop. Hij is nu minister van Defensie. Leg even uit voor wie die verkiezingen niet zo gevolgd hebben. Misschien waarom staat de democratie zelf daar bij deze verkiezingen in Indonesië op het spel, volgens jou en de mensen die jij sprak? Nou, er zijn twee redenen voor. En dat heeft te maken met inderdaad Prabowo, die inderdaad nu zeer waarschijnlijk de nieuwe president van Indonesië zal worden, heeft een verleden als legercommandant onder de dictatuur van Suharto in Indonesië. En blijkt toch nu toch weer toch wel president te kunnen worden. Dus hij heeft ook een soort geschiedenis van uitspraken waar die het niet al te nauw opneemt met het belang van vrije verkiezingen en al dat soort zaken. Dus dat doet heel veel mensen zorgen baren. En het tweede, dan kom je bij een interessante vraag over die norm. De vicepresidentskandidaat van Prabowo is de zoon van de vertrekkend president. En dan is de vraag, in hoeverre is, laten we zeggen, nepotisme of in iets zachtere zin het hebben van een kruiwagen op deze manier, is dat een democratische norm die wel of niet aanvaard kan worden? Over het algemeen, in de klassieke zin, gaat het puur om merites en zou je achternaam er niet te moeten doen. Ja. In de praktijk blijkt dat wel zo te zijn. Gevreesd wordt dus dat de democratie door Prabowo verder onder druk komt te staan. Jij sprak de belangrijkste tegenkandidaat, Anies Baswedan. We'd like to see our democracy continuing its pattern that we have had in the past 25 years. Mm-hmm. However, we have seen some signs of neutrality among government officials and signs of controlling political parties, which may deteriorate the quality of our democracy. Ja, we zien een achteruitgang in onze democratie, zegt hij, samengevat. Wat betekent, denk jij nou, een mogelijke winst van Prabowo voor de democratie in Indonesië? Hoe schat je dat in? Ja, en dat is het heel lastige te zeggen. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, inclusief mensen die ook onder Prabowo geleden hebben, toen hij nog aan het roeren van een legeronderdeel stond, zeggen ja, je moet hem een kans geven. Want ik zit even de laatste tellen te kijken. 58,41%. Daarmee heeft zo iemand gewoon een heel sterk mandaat om het land te besturen. Dus een van de mensen die ik ook sprak, een belangrijk politiek analist, die zei ja, wat je er ook verder van vindt, hij moet nu het voordeel van de twijfel twijfel krijgen. Mm. Dus, maar goed, er zijn veel zorgen bij mensenrechtenactivisten, bij waakhonden die bijvoorbeeld anticorruptiezaak in de gaten houden, al dat soort dingen. Ja. Dus die lopen op hun tenen. De vraag is, gaan zij gelijk krijgen in hun zorgen of gaat Prabowo verrassend uit de hoek komen? Tegenstanders betichten hem dus van nepotisme en corruptie, zeg je. Maar waarom is hij dan toch zo populair? Ik bedoel, waarom kiezen mensen toch voor hem, waar het nu op lijkt? Wat begrijp jij daar beter van sinds je terug bent? Wat er heel belangrijk aan is, is zijn verkiezingsboodschap. Ik zal doen wat de vertrekkend president Jokowi, die 10 jaar aan de macht is geweest, voor veel economische groei heeft gezorgd. En gewoon ontzettend populair was. En dan, hij is eigenlijk aangewezen als de opvolger van Jokowi. En Jokowi heeft ook campagne gevoerd voor Prabowo. Gezegd, nou jongens, inderdaad, deze man moet in mijn schoenen treden. En dan het liefst natuurlijk hier met mijn eigen zoon aan zijn zijde. En dat signaal, eigenlijk de continuïteit die daarvan uitstraalt, het Indonesië zoals dat de afgelopen 10 jaar zich ontwikkeld heeft, kan doorgaan met deze mensen, is een hele belangrijke verkiezingsboodschap geweest, ja, denk ik. En dan is die ook nog eens een keer verpakt in een hele slimme verkiezingscampagne, die heel goed de online media wist te bespelen, gebruik wist te maken van moderne sociale media zoals TikTok. En dan heb je de combinatie eigenlijk van een zeer succesvolle campagne die, zoals alles er nu naar uitziet, tot winst heeft geleid. En dan als we weer even uitzoomen. Je reist later dus naar de Verenigde Staten en India. Je bent gefascineerd door autoritaire leiders. Je zoomt dus in het bijzonder in op Prabowo in Indonesië, maar ook Trump in Amerika, Modi in India. Wat hebben deze mannen met elkaar gemeen? Dat het mannen zijn. Het zijn ook nog eens allemaal mannen van een bepaalde leeftijd. Dus ook uit een bepaalde generatie. Ze hebben al een beetje het imago inderdaad van I alone can fix it. Geef mij de teugels in handen en dan komt alles goed. Het zijn allemaal mannen met... De politieke reputatie als staatsleider van Prabowo, zoals ik al zei, die moet nog getest worden van Modi en Trump. Weten we het natuurlijk, hoe die zich hebben opgesteld. Hmm. Het zijn leiders die toch tegenwicht, onafhankelijke instituties, kritische pers, eigenlijk allemaal maar als last en hinder ervaren. En op z'n zacht gezegd de indruk wekken dat ze daar eigenlijk liever vanaf wilden op bepaalde momenten. En het is dus heel interessant om te gaan kijken of Indonesië inderdaad, zoals de verwachting is van sommigen, zich in dat patroon zal voegen. Of dat gaat gebeuren, dat is iets wat we de komende tijd in de gaten moeten houden. En overeenkomst is natuurlijk ook, die beschrijf je, dat ze gebruik maken van dezelfde technieken, inzet van sociale media. Tegelijkertijd kan je zeggen, ja, het is op zich logisch dat machthebbers digitale middelen gebruiken om hun beleid te verkopen. Maar in het geval van Jokowi's Indonesië zeg jij dat het is doorgeslagen naar het verdringen van een tegengeluid. Is dat iets wat je ook elders waarneemt? Nou, daar was, van wat ik ervan begrepen heb, en ik heb een aantal onderzoekers gesproken die ze bijvoorbeeld heel specifiek met, laten we zeggen, het verloop op sociale media hebben bijgehouden. En die hebben geconstateerd dat op het moment dat er iets niet helemaal in de haak was, bijvoorbeeld het feit dat de zoon van de Zuidelijke president naar voren werd geschoven, dat er online een enorme golf aan berichten verscheen, die dan die keuze of het beleid van de machthebber juist ondersteunde. En daarmee inderdaad de kritiek als het ware een beetje deed verstommen of verbloemen. En dat is een bepaalde techniek, als het ware, een electorale techniek. Daar worden ook mensen voor ingehuurd, die worden dan weer buzzers genoemd. Die moeten dan gewoon heel veel likes en retweets maken. Dat is iets, je hebt dat in de Filipijnen gezien, is dat gebeurd als tactiek. Ik heb dat nu in Indonesië gezien. Ik ben heel benieuwd of dat ook in de Verenigde Staten of in India of elders in de wereld voor mijn part ook gaat gebeuren. Hmm. Dat is toch wel een soort, laten we zeggen, nieuwe uitvinding die aan die kant van de wereld ontstaan is. En waarvan ik wel verwacht dat die ook ergens anders navolging gaat vinden. Ja. Het ondergraven van democratische instituties, dat speelt in heel veel landen in de wereld. Nou, is er nou sprake van een domino-effect? Versterkt dit type leiders elkaar? Ja, dat denk ik wel. Ik heb ooit voor het boek dat ik daarover schreef de term antiliberale wereldorde gemunt. En het is geen wereldorde in de zin dat ze elkaar direct kunnen helpen of meteen samenkomen in een forum. Ook al begint dat wel steeds meer vaker te gebeuren. Maar er gaat ook gewoon een signaalwerking van uit. Je ziet dat kiezers zich in het ene land optrekken aan het feit dat ergens anders ook een leiderstype zit dat daar een beetje op lijkt. En vervolgens kunnen ze het natuurlijk vaak in de praktijk ook wel vaak beter met elkaar vinden. Dus er is geen direct oorzaak-gevolg, laten we zeggen, tussen het feit dat Prabowo wordt verkozen en of Trump het wel of niet gaat halen, om maar even wat te noemen. Maar ik denk sowieso aan de uitkomstkant heb je een wereld die sterker een bepaald politiek signatuur gaat vertonen. Ja. En ik denk wel dat er een soort een soort zacht steuneffect van uitgaat. We volgen je op jouw reis. De volgende etappe wordt India. Waar ga je in die campagnes nou vooral op letten? Zeker naar wat je in Indonesië hebt gezien. Nou, net wat ik even noemde. Ik ben heel benieuwd wat de ruimte is, laten we zeggen, voor het oppositiegeluid. Het verschil in India is, kijk, de zittend president, Modi, die gaat zeer waarschijnlijk herkozen worden. Dus het is geen wisseling van de macht wat dat betreft. Dus ik ga dat in de gaten houden. En ik ben heel benieuwd. Kijk, Modi heeft zich heel erg op het internationale toneel gemanifesteerd de afgelopen jaren. En het is heel interessant om te kijken of dat weer zijn weerslag gaat hebben op zijn populariteit in India. En hij zit er al heel lang. Dus hij heeft het land echt kunnen transformeren. Dus het is ook een soort even de stand van zaken opnemen daar. We gaan jou op jouw reis volgen. Dankjewel, Casper Thomas van De Groene Amsterdammer. Uitgelicht. Hago uso los residuos. Si va a el preservativo a la caneca, mi socio. Si va a amar, no contamina. Ja, ga je de liefde bedrijven, word dan geen vervuiler. Oftewel, sproei je condoom niet door de wc. Zo klinkt het in een spotje van het waterleidingbedrijf in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. In aanloop naar deze Valentijnsdag, want dat is het vandaag. Edwin Koopman, wat is het voor campagne van dat waterleidingbedrijf daar in Colombia? Ja, hij heet Laat de Liefde Niet Vervuilen. En waarschuwt Colombianen dat als ze de liefdebedrijven hun condooms vooral niet in het toilet moeten gooien. Om mensen ervan te bewust te maken dat condooms niet oplossen in het water. Dat ze er jaren over doen voordat ze afbreken. En ook heel makkelijk blijven hangen aan of kleven aan het riool. Ja, en dat is niet wenselijk. Met spotjes, stickers op spiegels van hotels, sociale media. Een rapper ingezet, willen ze mensen zo bewust maken. Maar kennelijk is die campagne dus heel hard nodig daar. Ja, inderdaad. Er zijn jaarlijks volgens het waterlijnbedrijf 20.000 verstoppingen die echt miljoenen kosten om op te lossen. Ze hebben ook dan, als het riool schoonmaken blijft, 50% blijkt sanitaire producten te zijn van het afval wat ze eruit ophalen. Condooms dus, maar ook maandverbanden en zelfs luiers die ze erin terugvinden. En nu met Valentijnsdag moeten de Colombianen dus extra oppassen. Ja, het is een week waarin Colombianen traditiegetrouw toch net even wat meer afspraakjes maken met vrienden en vriendinnen. Nachtje boeken met een partner of juist niet met een partner. En een geheime relatie ergens een hotelletje in duiken. Ja, en dus meer condooms gebruiken die dan voor een deel dus in die afvoer terechtkomen. Dat maakt het voor de campagne in ieder geval een stuk makkelijker om te voeren. Want ze hebben dan juist de wijken uitgekozen die bekend staan om de hoeveelheid hotels en motels die gebruikt worden voor dit soort snelle afspraakjes. Dus lekker efficiënt voor de campagne. De liefde. Spoel hem niet door de wc. Dankjewel, collega en Latijns-Amerika-kenner Edwin Koopman. En meer is als altijd te vinden op nporadio1.nl onder Bureau Buitenland. Straks in Villa VDB, daar gaat het over de zachte winter. Daar bent u misschien wel aan toe na al dit harde nieuws. Dat heeft gevolgen voor de natuur, ziet huisvriend Rick Middelbos. Dat bij Jurgen van den Berg. Wij zijn er morgen om 13:30. Graag, tot dan. Luidt het weekend in. We zijn er weer, hoor. Met bijzondere gesprekken. In Suriname ga je gegarandeerd naar de Olympische Spelen. Op geen 500 kilometer is er een concurrent. Ja, absoluut. In Nederland heb je geen enkele garantie. En toch zeg je, ik kies de moeilijke weg. Ik ben een en al oor. En elke week de column van Peter Heerschop. Waarom is veldrijden geen Olympische sport? Omdat Nederlanders dat winnen. Ga maar na, korfbal, Formule 1. Ik zeg, we worden genaaid door het IOC. Avro Tros, Umberto. Vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken.